ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาลบุรินทร์วัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดมารยาทไทยระดับชาติครั้งที่2ประเภททีม2คนระดับมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับอุดมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยเอกดร.ธนูทดแทนคุณคณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกันในระดับประเทศปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมมารยาทไทยที่งดงามของไทยให้คงอยู่ซึ่งมีผู้ร่วมแข่งขันกว่า100ทีมจากทั่วประเทศเมื่อวันจันทร์ที่28มกราคม2562ณอาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการชั้น3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเปิดเผยเตรียมพบทปท.4มีนาคมนี้หารือค่าเงินบาทแข็งค่าค่าไตรมาสแรกปีนี้โต 5% คงเป้าทั้งปี 5% ปัจจัยจากการกดดันของต่างประเทศนางสาวกัญญาภักดิ์ตันติพิพัฒน์พงศ์ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์การส่งออกเดือนมกราคม2562คาดว่าการส่งออกมีโอกาสจะติดลบและอาจจะส่งผลให้ไตรมาสแรกไม่เติบโตเช่นกันทั้งนี้มองว่าไตรมาสแรกจะเติบโตไม่เกินร้อยละ5อย่างไรก็ตามสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเริ่มส่งผลกระทบกับผู้ส่งออกไทยแล้วหากวันที่1มีนาคมการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนไม่ประสบความสำเร็จคาดว่าการส่งออกไทยจะโตไม่เกินร้อยละ5พร้อมกันนี้สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าหารือกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่4มีนาคมเพื่อขอแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างไรก็ตามสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคาดว่าการส่งออกปีนี้โตร้อยละ5บนสมมติฐานค่าเงินบาท33บาทต่อเหรียญสหรัฐโดยมีความเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคหลายปัจจัยทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปและอังกฤษในกรณีของ Brexit และเหตุจลาจลในภาคพื้นยุโรปความผันผวนของค่าเงินราคาน้ำมันดิบซึ่งค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเป็นต้นรับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี